Вы слухаеце радыё Свабода у Менску 18 гадзінаў у пражскай студыі Сергея Бламейка. Галоўная тэма сённяшняй праграмы. Пракуратура маскоўскага раёну Менску распачала крымінальную справу супраць віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча паводле артыкулу 364 «Гвалт ці пагроза гвалту адносна супрацоўніка міліцыі». Лідары моладзевага руху заявілі пра далучэнне да грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». На прэзідэнцкіх выбарах у Расіі перамог Дмітрый Мядзведзеў. Беларускія палітыкі не чакаюць вялікіх зменаў у беларуска-расійскіх дачыненнях з прыходам новага прэзідэнта Расіі. Гэтае ды іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў. У студыі навінаў Юрай Бушлякоў. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міліцыя ў Маскве разагнала несанкцыянаваны марш нязгодных і затрымала звыш 10 яго ўдзельнікаў, у тым ліку лідара Саюзу правых сілаў Нікіту Бялых. У Санкт-Петербурзе апазыцыйная акцыя супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у Расіі праходзіць з дазволу ўладаў. У ёй бяруць удзел да 2000 чалавек. Паводле афіцыйных звестак, у нядзелю на выбарах прэзідэнта Расіі Дмітрый Мядзведзеў набраў крыху больш за 70% галасоў. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы заявіла, што вынікі выбараў у Расіі ў цэлым адлюстроўваюць волю выбарнікаў, аднак дэмакратычны патэнцыял не быў цалкам рэалізаваны. Канцэрн «Газпром» перадаў кампаніі «Нафтагаз» Украіны новы праект пагаднення аб урэгуляванні пытання ў сферы паставак газу. Раней сёння «Газпром» скараціў на чвэрць пастаўкі газу ва Украіну. Паводле расійскага канцэрну, дасюль не ўрэгулявана украінская звінавачанасць за газ і не аформленыя дакументы на сёлетнія пастаўкі паліва. Украінскі бок заявляе, што выплаціў усе даўгі за 2007 год. Спецыяльны пасланнік АБСЭ Хэйкі Талвітыя правёў сёння ў Ерэвані перамовы з уладамі Арменіі і прадстаўнікамі армянскай апазіцыі, спрабуючы распружыць сітуацыю пасля суботніх масавых непарадкаў, у выніку якіх загінулі 8 чалавек. Улада і апазіцыя вінавацяць адна адну ў праліцці крыві. У Ерэвані ўведзена каменданцкая гадзіна, вайскоўцы патрулююць вуліцы. У Іраку пры выбуху замінаванага аўтамабіля ў цэнтры Багдаду 21 чалавек загінуў, звыш 40 былі параненыя. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадінежад, завяршаючы візіт у Багдад, заклікаў ЗША і іх саюзнікаў вывесці войскі з Іраку. Ізраіль у панядзелак вывеў войскі з паласы Газы. Віцэ-прэм'ер Ізраілю Хаім Рамон заявіў, што пяцідзённая аперацыя ў Газе дасягнула мэты – прадухіліць далейшыя абстрэлы Ізраілю з тэрыторыі Газы. Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Пракуратура маскоўскага раёну Менску распачала крымінальную справу супраць віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча паводле артыкулу 364 «Гвалт або пагроза гвалту адносна супрацоўніка міліцыі». Актывіста прадпрымальніцкага руху Парсюкевіча затрымалі 13 студзеня ў Віцебску і прывезлі ў Менску турму на вуліцы Акрэсціна. Сергій паведаміў, што падчас адбыцця арышту яго збіў супрацоўнік турмы, але справу распачалі супраць самога Сергія. Паведамляе Любов Лунёва. Сергей Парсюкевич лічыць, што пракуратура можа абвінаваціць яго ў гвалтоўных дзеяннях супраць міліцыянта не толькі дзеля таго, каб вызваліць ад адказнасці вінаватага ў збіцці супрацоўніка міліцыі, але і каб запалохаць прадпрымальнікаў. Нагадаем, Сергея Парсюкевіча затрымалі 13 студзеня ў Віцебску. Яго абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня. Сергея прывезлі ў суд, дзе арыштавалі на 15 сутак. Сергей Парсюкевіч апавёў свабодзе, што праз тыдзень у камеру прыйшоў супрацоўнік турмы, прапаршчык. Ён загадаў усім падняцца. Сергей, які знаходзіўся бліжэй за ўсіх да дзвярэй, прапаршчык ударыў па нагах. Сергей зрабіў яму заўвагу на неправамоцнае дзеянне. Праз нейкі час міліцыянт вярнуўся ў камеру і загадаў яму выйсці ў калідор, гаворыць Сергей Парсюкевіч. Ён пачаў мяне моцна збіваць, я яго трымаў за рукі, і тады ён паклікаў на дапамогу яшчэ аднаго. Яны павалілі мне на падлогу, надзелі кайданкі, і гэты прапаршык біў і нагамі, і рукамі. Яму гэтага падалося мала, ён пачаў душыць мне за горла. З апошніх сіл мне ўдалося вырвацца і падбегчы да дзвярэй. Я закрычаў: «Людзі, ратуйце, забіваюць». Пасля гэтага выкліканая фельдшар пачала дапамагаць мне. Я быў прыст Пасну. Сергей Парсюкевич лічыць, што да крымінальнай адказнасці, паводле логікі, пракуратура павінна была б прыцягнуць міліцыянта, які збіваў арыштаванага. Справу ён лічыць палітычна матываванай. Я з'яўляюсь актыўным удзельнікам прадпрымальніцкага руху і лічу, што гэтая крымінальная справа распачата не толькі для таго, каб абяліць міліцыянта, які мяне збіў, але і для таго, каб уздзельнічаць на іншых прадпрымальнікаў, каб яны не праяўлялі актыўнасці. 4 сакавіка аб 11 гадзіне Сергей Парсюкевіч павінен наведаць пракуратуру са сваім адвакатам. Ён не выключае, што следчы можа надаць яму статус абвінавачанага ў крымінальнай справе і абраць меры стрымання арышт. У пракуратуры патлумачылі, што пакуль вядзецца праверка матэрыялаў справы. Візіт у пракуратуру Маскоўскага раёну прызначаны на той самы дзень, калі пракуратура цэнтральнага раёну будзе перадаваць у суд крымінальную справу паводле аналагічнага артыкула супраць Андрэя Кіма. Расказвала Любоў Лунёва. Я дадам, што ў сакавіку 2006 году паводле артыкулу 364 гвалт або пагроза гвалту адносна супрацоўніка міліцыі быў прыцягнуты да адказнасці шафёр кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна Юрый Радзівіл. Падчас затрымання 2 сакавіка ў дзень адкрыцця Усебеларускага народнага сходу машына, ў якой сядзеў Юрый Радзівіл, была абстраляная супрацоўнікам спецаддзелу «Алмаз». 18 траўня 2006 году Юрый Радзівіл быў асуджаны тым жа судом Маскоўскага раёну Менску да 3 месяцаў адміністрацыйнага арышту. Ён выйшаў на волю 2 червня 2006 году. На прэзідэнцкіх выбарах у Расіі перамог Дмітрый Мядзведзеў. Ён набраў 70,23% галасоў. Яўка выбарцаў склала больш за 69%. Як абранне Мядзведзева можа адбіцца на беларуска-расійскіх дачыненнях? З гэтым пытаннем наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да шэрагу палітыкаў і палітолягаў. Алесь Лагвінец, палітолог, дарадца Александра Меленкевича ў міжнародных пытаннях, мяркуе, што разлічваць на вялікія змены ў дачыненнях Масквы і Менску не варта. На ўсіх тых дэкларацыях, якія зрабіў Падар Медведзеў учора ўвечары, знешнім палітыцы зменаў не будзе. Беларусам варта навучыцца ўзаемадзейнічаць з Расіяй на ўзаемавыгаднай празрыстай аснове, і таксама трэба вельмі перасцерагацца вось такой паўзучай прыватызацыі Беларусі з боку Расіі. Замарожвання сённяшняга беларускага стану і захавання тае вельмі неэфектыўнай эканамічнай мадэлі, яно якраз робіць вельмі уразлівай усю нашу эканоміку, а таксама нашу дзяржаву. Старшыня камісіі палаты прадстаўнікоў Владзімір Зданович лічыць, што пакуль яшчэ рана казаць пра магчымасць карэктавання беларуска-расійскіх дачыненняў на тле ўчорашняга абрання Дмітрая Мядзведзева. Таму што чалавек толькі што абраны, будзем так казаць, яшчэ ён не праявіў сябе на гэтым попрышчы. Але ўсё-такі ёсць спадзяванне, што палітыка карэнным чынам не будзе мяняцца, а будзе працягвацца ў тым жа руслі, ў якім яна ішла да гэтага часу. Маскоўскі палітолаг Андрэй Суздальцаў гаворыць, учорашняя перамога Дмітрая Мядзведзева можа прыкметна адбіцца на расійска-беларускіх дачыненнях, асабліва на асабістых стасунках кіраўнікоў дзвюх дзяржаў. Надо учитывать, что все-таки Владимир Путин – это офицер. Офицер до мозга костей. Трэба ўлічваць, што Пуцін перадусім афіцэр з крыві і косці. І ён ацэньваў сваю місію як служэнне, службу Расіі. Мядзведзеў перадусім менеджер. І з ім налазіць стасункі Лукашэнку будзе цяжка. Вельмі цяжка. Не трэба забывацца, што Лукашэнка таксама быў афіцэрам. І гэта дапамагала яму, няхай з большага, але знаходзіць супольную мову з Пуціным. Тут абсалютна іншая сітуацыя. Намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юразь Беленькі лічыць, што з заменай Пуціна на Мядзведзева сутнасць расійскіх уладаў не зменіцца. У Расіі адбылася консервации той влады, якая існавала апошнія гады, влады, як на Захадзе некаторыя аналітыкі называюць чекісткай, ці КГБшнай влады. В прынцыпе, тое, што і мы, як раней, давалі ацэнку беларускаму грамадству, той часткі, якая абсалютна адэкватна ўсведамляе вот гэтыя пагрозы з боку Расіі, трэба да гэтага быць падрыхтаванымі і, у прынцыпе, гатовымі да любых паваротаў падзеяў. Таму што Расія застаецца ім краіна з агрэсіўнай імперскай ці неоімперскай палітыкай, гэты чыннік самы галоўны. Не тое, якая, уласна кажучы, асоба ўзначальвае сённяшнюю Расію. Гаварыў намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі. Александр Лукашенко павіншаваў Дмітрія Мядзведзева з перамогай на выбарах прэзідэнта Расіі. Падтрымаўшы вас, расійскія выбаршчыкі выказаліся за працяг стваральнага курсу, мэта якога з'яўляецца адраджэнне моцнай дзяржавы, умацаванне адзінства Расіі, гаворыцца ў віншаванні Лукашэнкі. Вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Расіі выклікалі прахалодную рэакцыю ў свеце. Урады многіх краінаў пакуль устрымліваюцца ад каментароў. Заходні друк адзначае, што выбары не былі справядлівымі і свабоднымі, расказвае Юрый Дракахруст. Андреас Грос, кіраўнік групы назіральнікаў ад парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, заявіў сёння журналістам, што дэмакратычны патэнцыял расійскага народу не быў рэалізаваны на гэтых выбарах. Роўны доступ кандыдатаў да СМІ і наогул да публічнай сферы не палепшыўся, што ставіць пад сумнеў справядлівасць выбараў. Назіральнікі ад парламенцкай асамблеі Рады Еўропы былі хіба не адзінай групай заходніх назіральнікаў на прэзідэнцкіх выбарах у Расіі. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ адмовілася назіраць за выбарчым працэсам у Расіі з прычыны абмежаванняў, якімі расійскія ўлады абумовілі працу місіі. Дмітрий Мядзведзеў атрымаў значную падтрымку з боку расейцаў, але выглядае, што гэта насамрэч давер, выказаны расейцамі Уладзіміру Пуціну. Мядзведзеў разумее гэта. Пра гэта ён казаў прыватнасці учора, калі разам з Пуціным з'явіўся на начным рок-канцэрце на Красной плошчы. У нас ёсць шанс развівацца так, як мы развіваліся последние годы, крепить стабильность, улучшать качество жизни, двигаться вперед по тому плану, по которому мы шли эти годы. Мядзведзеў уже отримал віншаванне с перамогой от премьер-министра Сербии Ваислава Каштуницы. Улады Злучаных Штатов пакуль ніяк не коментуюць российские выборы. Прадстаўнік Рады Бяспекі заявил, что трэба дачакацца официйных выников. Але кандидаты на президента от демократичной партии чакать не стали. Паводле Гіларі Клінтон, учорашнія выбары ў Расіі ўяўляюць сабой новы этап у адыходзе Расіі ад дэмакратыі. Разам з тым яна падкрэсліла, што падчас выбарчай кампаніі Мядзведзеў выказаў некалькі тэзаў, якія выклікаюць надзею, і задачай новага прэзідэнта ЗША будзе праверка шчырасці гэтых заяваў. Барак Абама выказаў расчараванне тым, што расійскія выбары не былі цалкам сумленнымі і свабоднымі, з прычыны адсутнасці свабодных СМІ і ціску на палітычныя партыі і апазіцыю. Калі ўрады думаюць, як і не адступіць ад прынцыпаў і не сапсаваць адносіны з новым кіраўніком Расіі, заходні друг дае жорсткія і адназначныя ацэнкі. Абранне Мядзведзева стала кульмінацыяй высілка Уладзіміра Пуціна па ўсталяванні кантролю над урадам, бізнесам і СМІ, пачатых 8 гадоў таму, мяркуе «Нью-Йорк Таймс». Брытанская Financial Times піша, што назваць расійскія выбары дэмакратычнымі было б знявагай дэмакратыі. Дэмакратыя была разбураная пры Пуціне, адзначае італьянская «Ля Стампа». Эксперт брытанскай «Гардзіан» Джонатан Стіл прапануе неалягізм, пут медзіў і выказвае меркаванне, што і пры гэтай істоце Расія працягне мадэрнізацыю ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму. Расказваў Юрый Дракахруст, і ён жа аўтар сённяшняга выпуску «Праскага акцэнту». Якіх зменаў можна чакаць у беларуска-расейскіх адносінах пасля прэзідэнцкіх выбараў Расіі? Наколькі імавернае аднаўленне праекту саюзнай дзяржавы? Наколькі магчыма, што новая расійская ўлада хутка скасуе эканамічныя прэферэнцыі, якія атрымлівае Беларусь? Свае адказы на гэтае пытанне прапаноўваюць у праскім акцэнце расійскія палітолагі: Станіслаў Бялкоўскі, Сергей Караганаў, Сергей Маркаў, Мікалай Пятроў, Леанід Радзіхоўскі, Марк Урноў і Александр Фадзеяў. Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілін праз 20. Гомельская абласная філія аб'яднанай грамадзянскай партыі вырашыла пачаць кампанію збору подпісаў за правядзенне агульнанацыянальнага рэферэндуму аб мэтазгоднасці будаўніцтва ў Беларусі АЭС, гаворыць адзін з ініцыятараў кампаніі, кандыдат тэхнічных навук Юрый Варонішцаў. Мы живем в регионе, который сильно пострадал от Чернобыльской катастрофы, и острее других чувствуем эту проблему. Мы получили колоссальную коллективную дозу облучения. Все белорусы получили эту дозу, кто-то больше, кто-то в меньшей степени. И любые, даже самые маленькие прибавки к этой дозе, они очень опасны для здоровья населения. Во-вторых, экономически для такого небольшого и не слишком богатого государства строительство атомной электростанции абсолютно не оправдано. И в-третьих, строительство атомной электростанции значительно увеличивает зависимость Беларуси, энергетическую зависимость от одной страны. Пусть дружественная, но соседняя нам Россия, от которой мы и так очень сильно зависим в энергетическом плане. Гомельскія дэмакраты прынялі заяву, у якой заклікалі ўсіх грамадзян Беларусі, каму неабыякавы лёс краіны, здароўе і дабрабыт будучых пакаленняў, далучыцца да патрабавання правесці рэферэндум аб забароне будаўніцтва атамнай электрастанцыі на тэрыторыі Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Пракуратура Маскоўскага раёну Менску распачала крымінальную справу супраць віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча паводле артыкулу 364 «Гвалт ці пагроза гвалту адносна супрацоўніка міліцыі». Лідары моладзевага руху заявілі пра далучэнне да грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». На прэзідэнцкіх выбарах у Расіі перамог Дмітрый Мядзведзеў. Беларускія палітыкі не чакаюць вялікіх зменаў у беларуска-расійскіх дачыненнях. Міністр унутраных справ Беларусі Владзімір Навумаў выключыў магчымасць вызвалення былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна на падставе амністыі, якая пачалася ў канцы мінулага году. Гомельская абласная філія АГП вырашыла пачаць кампанію збору подпісаў за правядзенне рэферэндуму аб мэтазгоднасці будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Сёння прадстаўнікі незарэгістраваных грамадскіх кампаній «За свабоду», «Джинс за свабоду», арганізацыі «Малады фронт», а таксама моладзевых структураў партыі БНФ і БСДП «Грамада» правялі супольную прэсавую канферэнцыю ў сядзібе БНФ. Лідары моладзевага руху паведамілі пра далучэнне да грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», расказвае Алесь Дашчынскі. Актывіст «Маладога фронту» Артур Фінкевіч заявіў. Еўрапейскі шлях развіцця для нас адзіны магчымы не толькі з-за эканамічных, культурных, гістарычных чыннікаў, але і ў сувязі з апошнімі выказваннямі расійскіх палітыкаў. Беларусь у Еўропу – гэта спрадвечны маладафронтаўскі лёзунг. У межах кампаніі «Еўрапейская Беларусь» пройдуць масавыя акцыі і пікеты. Актывісты збіраюцца вывешваць еўрапейскія нацыянальныя сцягі, распаўсюджваць улёткі з інфармацыяй пра 12 прапановаў да Беларусі з боку «Еўразвязу». Першым нашым такім мерапрыемствам буйным будзе дзень волі 25 сакавіка. Гэта будуць 90-е ўгодкі абвішэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэтае свята для нас самае важнае на паўнаўгоддзе. Гэта проста наш святы абавязак прымаць удзел. Удзельнікі прэс-канферэнцыі былі апранутыя ў сінія майкі з надпісам «Прыйшоў і наш час». Актывіст кампаніі «Джинс за свабоду» Яўген Афнагель патлумачыў. Прыйшоў наш час. Гэта азначае некалькі рэчаў. Прыйшоў час новага пакалення беларусаў браць адказнасць за лёс краіны. Прыйшоў час Беларусі канчаткова раз на заўсёды вызначыцца са сваім еўрапейскім выбарам. Яўген Афнагель заявіў, што вышыня маладых беларусаў хоча бачыць Беларусь еўрапейскай краінай. Уваходжанне ў Еўрапейскі саюз можа быць адзінай гарантыяй захавання незалежнасці Беларусі. Мы паставілі сабе задачу разам з астатнімі дэмакратычнымі сіламі сабраць 1 мільён подпісаў грамадзян Беларусі за ўваходжанне ў Еўрапейскі саюз. Гэта будзе не толькі дэманстрацыя еўрапейскага выбару беларусаў, нашага жадання жыць у свабоднай еўрапейскай краіне. Гэта яшчэ адказ усім тым людзям, которые адмаўляюць Беларусі ў праве на незалежнасць. І сёння мы звяртаемся не толькі і не столькі да апазіцыйнай моладзі, колькі да ўсіх нашых аднагодкаў, каму неабыякавы лёс краіны. Мы звяртаемся да сябраў Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі, бо мы ўсе жадаем аднаго – свабоды і дабрабыту для нашай краіны. І толькі разам мы зможам гэтага дасягнуць. Сябра моладзі БСДП «Грамада» Алесь Стральцоў сказаў. Для нас 25-е – гэта дзень еўрапейскага выбару ў Беларусі, наша агульнацыянальная салідарнасць, але і 2 гады з моманту, як быў арыштаваны Александр Казулін. Гаварыў Алесь Стральцоў. Як вы чулі, лідары моладзевага руху заявілі пра далучэнне да грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Напередодні Дня міліції міністр внутрішніх справ Білорусі Володимир Наумов дав пресову конференцію. Журналісти питалися про гучні кримінальні справи, боротьбу з наркотиками і відомих політв'язнів. Міністр виключив можливість визволення былого кандидата у президенти Олександра Казуліна на підставі амністії, яка почалася у кінці 2007 року. Одночасово Наумов не виключив інших варіантів розвиття подій, розповідає Олег Грузділович. Наприкінці минулого року у Білорусі почалася амністія. До лета 2008 року, коли амністія скончиться, на волю, поводле міністра внутрішніх справ, вийде до 1500 чоловік. Журналіст Радіо Свобода спитав Володимира Наумова, чи може серед тих опинутися і былий кандидат на президента Олександр Казулін. У нас нет оснований подавать на его амнистию, потому что амнистия предусматривает, что осужденные добросовестно отбывают все свои обязанности. Осужденный Казулин имеет на сегодняшний день 4 взыскания, 4 объявлено в декабре, и оснований для подачи на амнистию никаких. Мы и подавать не будем. А может, есть другие варианты, чтобы он вышел на волю? Помилование, те что? Вы знаете, я исполняю закон, а не вношу предложение. Если у кого-то будут какие-то предложения, и они будут кем-то поддержаны, мы исполним. Владимир Наумов выказался относно звесток, поводле яких система турмов и колоний в Беларуси перейдет у подпорядкования Министерства юстиции. Теперь она находится в ведомстве, яким керует господар Наумов. Змени сняли додатковую нагрузку, сказал Владимир Наумов. Поводле ягоных словов, это навряд ли отбудется, бо запотребовало б шмат сродков. Міністра спитали про стан районних турмов, де відбувають покарання адміністраційно арештованих. Привели приклад. У місцевій турмі в Узде, поводле в'язня Віктора Криваля, вельми дрэнні санітарні умови. Бруд, нема води, а температура у камеры не підіймається вище за 7 градусів тепла. Владимир Наумов пропонував журналістам наведати узінський ізолятор, каб усе побачити на свої очі, і додав свою особисту думку відносно того, якими повинні бути турми. Я не думаю, що необхідно эти места довести до такого идеального состояния, чтобы туда кому-то хотелось. Сказал Владимир Наумов. После прессовой конференции я потелефоновал в УЗДУ протурмальнику Виктору Крывалю. Вот что он расповел про умовы у местовой турме, где отбыл 13 дзён. Ни умывальника, ни воды. Параша, это ведро с крышкой. Холодно было вельми. Температура ночью 19 лютого была на улице минус 5, минус 7, то в этом помещении, не думаю, что она была выше, чем 7-8 градусов. И еще так удивлялся, что здоровый мужик повинен скрутиться так, как улитка. Министр Владимир Наумов поведомил так само журналистам про раскрытое следчими гучное заказное забойство 1990-х годов, але не докладнил, якое. Увогуле, поводле міністра, агульная колькасць злачынстваў у 2007 годзе паменела. Меней стала і дарожна-транспартных здарэнняў, у тым ліку з цяжкімі наступствамі. Каб сачыць за парадкам на дарогах, ужо ўвесну пачнецца патруляванне найбольш складаных трас міліцейскімі верталётамі маркі «Еўракоптер», якія купяць у Францыі. На прэсавай канферэнцыі міністра ўнутраных справ Владзіміра Наумова прысутнічаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Як вы чулі, міністр выключыў магчымасць вызвалення былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна на падставе амністыі, якая пачалася ў канцы 2007 году. Грамадскае аб'яднанне «Беларуская асацыяцыя маладых хрысціянскіх жанчын» правяло сацыяльна-эканамічнае даследаванне «Кошт хатняга гвалту ў Беларусі». Паводле беларускіх жаночых арганізацый, кожная трэцяя беларуская жанчына, якая мае сям'ю ці бойфрэнда, сутыкаецца з праблемай хатняга гвалту. З падрабязнасцямі Іна Студзінская. Основная мета доследования – экономичное вымярение хатнего гвалту. В 2006 году в Беларуси было официально зарегистровано 2734 выпадки семейно-побытового гвалту. То бок столько было заведено криминальных справ за физичный гвалт. Непосредные выдатки ахвяры и державы на одну ситуацию хатнего гвалту складают 884 тысячи рублей. Лечение, допомога специалистов, судовые выдатки, выклик милиции да иншее. Таким чином, кошт хатнего гвалту в Беларуси складає за год амаль 2,5 мільярди рублів, прикладно 1 мільйон 130 тисяч доляров. Але гэтыя падлікі не поўныя і заніжаныя, каже виконавчы директор грамадскага аб'яднання «Беларуская асоціація маладых хрысціянскіх жанчын» Ірина Альхоўка. Какие-то товары могут быть не выпущены, прибыль может быть недополучена, качество услуг и репутация фирмы или предприятия может понизиться. И третья категория – это цена человеческой боли и страданий, которую очень сложно рассчитать, очень сложно найти какую-то формулу. Поводле паводле даследаванняў жаночых арганізацыяў, кожная трэцяя беларуская жанчына, якая мае сям'ю ці бойфрэнда, сутыкаецца з праблемай хатняга гвалту. Праблема існуе, і гэта відавочна. Але ў Беларусі дагэтуль не прыняты закон аб хатнім гвалт. Хоць праект такога закону, грунтаваны на мадэльным заканадаўстве ААН, быў падрыхтаваны яшчэ ў 2002 годзе, ухвалены Міністэрствам унутраных справаў і пададзены на абмеркаванне ў парламент. На пытанне, на якой цяпер стадыі гэты законапраект, Ірына Альхоўка адказала так. Ні на каком. Он даже не включен в список документов для рассмотрения парламента. Я думаю, что это политическая воля. Он похоронен, когда его стали обсуждать, ну, по каким-то причинам просто спустили на тормоза. 8 сакавіка у Амстердаме адбудзецца прэзентацыя справаздачы міжнароднай кампаніі «Правы і ружы. Парушэнне правоў жанчын». Што да сітуацыі ў Беларусі, выпрацаваныя рэкамендацыі. Прыняць закон аб папярэджанні і недапушчэнні гвалту ў сям'і, адкрыць прытулкі для ахвяраў хатняга гвалту, стварыць нацыянальную телефонную гарачую лінію для жанчын, якія терпяць ад хатняга гвалту. Статыстыка званкоў дазволіць больш дакладна ацаніць маштабы праблемы на нацыянальным узроўні і вызначыць адэкватную стратэгію, каб прадухіліць гэтую з'яву і дапамагаць ахвярам. Пра вынікі сацыяльна-эканамічнага даследавання «Кошт хатняга гвалту» ў Беларусі расказвала Іна Студзінская. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». У сённяшнім выпуску слухачы каментуюць прэзідэнцкія выбары ў Расіі, выказваюцца пра смерць Ірыны Казулінай і закранаюць іншыя палітычныя ды эканамічныя тэмы. Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык. У Расіі адбыліся выбары прэзідэнта краіны. На гэтую тэму наступныя тэлефанаванні. Я хочу сказать по вопросу выборов в России. В Советском Союзе за 90 лет никогда выборов не было и не будет. И сегодня. Иван Карпович. Я хочу отметить, насколько высококачественно прошли эти выборы. Позиция каждого кандидата ясная. Избрали, конечно, достойнейшего человека. С одного из кандидатов в президенты Богданова проголосовало всего около 1 000 000 избирателей. Отсюда вопрос к режиссерам этого спектакля под названием «Выборы президента в России». Как мог этот претендент собрать 2 миллиона подписей для его регистрации в кандидаты? Пожалуй, такой анекдотический случай можно вносить в книгу рекордов Гиннесса. Можно порадоваться за россиянцев, что и в них научились правильно подличивать голосы на выборах. Меркую, выборы в России были гульней у одной вороты. Один кандидат у эфира хвилинами, а другие годинами. Ірына Казуліна патанула ў адмоўных эмоцыях, якімі яе шчодра ўзнагародзіў Лукашэнка. Яны-то яе і загубілі, напісала ў смс-лісце слухачка Галіна з Магілеву. Пра смерць Ірыны і зняволенне Александра Казуліна і наступныя тэлефанаванні. Хочется так само выразить почувание Казулину, Александру Владиславовичу, его дочкам, внучку, в нагоду такого великого роя, и сказать, что он даровал правильно, и он по-христиански сказал, что дарует. Как мы все умели даровать один одному и спочувать, то такое не родилось по нашей краине. Поважаный Александр Владиславович, я, як и шмат белорусов, выказываю вам щирую боль и спочувание с наводой смерти вашей любимой жонки Ирины. Тримайтеся, як добра, что на нашей белорусской земле есть такие моцные духом люди, як вы. Есть кого брать приклад. Яны, тые, кто на версе, тые, кто причинил вам столько гора и вашей семьи, не зломить вас духовно, як кажуть слабая кишка. Кажу и знов, до перемоги сядеть в ученому за многих не доведется и тому, что прыдя воля у турму. Шановныя слухачы, мы ўдзячны за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамлення паведамленню 8-0293-912224. Працягваем праграму выказаннямі на розныя іншыя тэмы. Председатель Нацбанка господин Прокопович не устает заявлять о том, что наша национальная валюта укрепляется. По отношению к чему укрепляется наш рубль и сей год, и два года тому назад, и сегодня. За $1 нужно заплатить одинаковое количество нашей крепкой валюты. Или по Прокоповичу дважды два уже не четыре. Добрый вечер, это Татьяна Борель-Засіповічу. Послухала передачу в законе об мовах. Немає, не будзе ні ў якім іншым месцы свету зямлі для беларусаў, акрамя Беларусі. Немає іншай мовы для беларусаў, акрамя беларускай. Стагоддзямі яе душылі, не давалі развівацца нашы браты і суседзі, палякі ды расейцы. А цяпер вось спрабуюць зацугляць беларускія чыноўнікі. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык. Восемнадцатая тридцать у Менску, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. У ефіры навіны «Сёння ў свеце». Міліцыя ў Маскве разагнала несанкцыянаваны марш нязгодных і затрымала дзясяткі яго ўдзельнікаў, у тым ліку лідара Саюзу правых сілаў Нікіту Бялых. У Санкт-Петербурзе апазіцыйная акцыя супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў праходзіць з дазволу ўладаў. У ёй бяруць удзел да 2000 чалавек. Паводле афіцыйных звестак, у нядзелю на выбарах прэзідэнта Расіі Дмітрый Мядзведзеў набраў крыху больш за 70% галасоў. Расія скарачае пастаўкі газу ва ўкраіну яшчэ на 10%, у дадатак да 25%, на якія пастаўкі былі скарочаныя сёння раніцаю. «Нафтагаз» Украіны заявіў, што зможа забяспечваць спажыўцоў за кошт уласных рэзерваў. Спецыяльны пасланнік АБСЕ Хэйкі Талвітэя правёў сёння ў Ерэване перамовы з уладамі Арменіі і прадстаўнікамі армянскай апазіцыі, спрабуючы распружыць сітуацыю пасля суботніх масавых непарадкаў, у выніку якіх загінулі 8 чалавек. У Ерэване ўведзена каменданцкая гадзіна. У Іраку пры выбуху замінаванага аўтамабіля ў цэнтры Багдаду 21 чалавек загінуў, звыш 40 былі параненыя. Ізраіль у панядзелак вывеў войскі з паласы Газы. Віцэ-прэм'ер Ізраілю Хаім Рамон заявіў, што пяцідзённая аперацыя ў Газе дасягнула мэты – прадухіліць далейшыя ракетныя абстрэлы Ізраілю з тэрыторыі паласы Газы. У сваю чаргу прадстаўнікі палестынскай групоўкі «Хамас» назвалі вывад ізраільскіх вайскоўцаў сваёй перамогаю. Вы слухаеце Радыё Свабода, зараз пра беларускія падзеі. Пракуратура Маскоўскага раёну Менску распачала крымінальную справу супраць віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча. Яго вінавацяць у гвалтоўных дзеяннях супраць супрацоўніка міліцыі. Лідары моладзевага руху заявілі пра далучэнне да грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». У сядзібе партыі БНФ прайшла прэсавая канферэнцыя прадстаўнікоў незарэгістраваных грамадзянскіх кампаніяў «За свабоду», «Джынс», «Арганізацыі Малады фронт», а таксама моладзевых структур партыі БНФ і Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Міністр унутраных справаў Беларусі Владзімір Навумаў выключыў магчымасць вызвалення былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна на падставе амністыі, якая пачалася ў канцы 2007 году і скончыцца да лета 2008. Адначасова Навумаў не выключыў іншых варыянтаў развіцця падзеяў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг. У эфіры «Радыё Свабода», у студыі Вольга Караткевіч, і зараз перадача «Праскі акцэнт». Якіх зменаў можна чакаць у беларуска-расійскіх адносінах пасля прэзідэнцкіх выбараў у Расіі? Наколькі імавернае аднаўленне праекту «Саюзная дзяржавы»? Наколькі магчыма, што новая расійская ўлада хутка скасуе эканамічныя прэферэнцыі, якія атрымлівае Беларусь? Свае адказы на гэтае пытанне даюць у «Праскім акцэнце» палітолігі з Расіі Дмітры Арлоў, Станіслаў Бялкоўскі, Сергій Караганаў, Сергій Маркаў, Мікалай Пятроў, Леанід Радзіхоўскі, Марк Урноў і Александр Фадзеяў. Дыскусію вядзе Юры Дракахуст. Расійскія палітолагі, незалежна ад іх палітычных поглядаў, не чакаюць кардынальных зменаў у беларуска-расійскіх адносінах пасля расійскіх выбараў. Гаворыць дэпутат Дзяржаўнай думы ад партыі «Единая Россия» Сергей Марков. Я думаю, что никаких принципиальных изменений в связи с президентскими выборами в России не произойдет. Поскольку команда путинская остается у власти, путинская политика будет продолжена. И даже несмотря на серьезнейшее увеличение роли Медведева, я все-таки думаю, что человек номер один в рамках этой команды пока останется Владимир Путин. Поэтому в целом, это, я думаю, политика будет продолжена. Ее нельзя назвать успешной, я считаю, что несмотря на общие стратегические интересы в самых разных основаниях, в России и Беларуси слишком много спорят, конфликтуют. И я думаю, что враги России и Беларуси радуются, когда Россия и Беларусь спорят друг с другом за цен на нефть и газ. Публицист Леонид Радзиховский не бачыць нават пункта, у сувязі з якімі змены могли бы адбыцца. Я не думаю, что российско-белорусские отношения как-то изменятся. Они последние годы совершенно стабильны, можно сказать, заморожены. Разговоры про этот пресловутый союз, в общем, кончились, но так, время от времени, ни к селу, ни к городу обычно вспоминают, там, но это так, уже абсолютно ритуальные заклинания, которые никто вообще не слышит. А в остальном потихонечку, ну очень так потихонечку повышают цену на газ, собственно и все. Больше никаких особых отношений нет. Во внутреннюю политику Беларуси и России никогда не лезла и сейчас не лезет. Батько по мере сил поддерживает, потому что он очень выгоден для Москвы по всем отношениям. Старшиня Российской Рады внешней и оборонной политики Сергей Караганов меркует, что Беларусь и Россия рушать у пэўным сэнсе у адваротных накірунках. Беларусь, поводле Караганова, да большей либерализации, Россия да большего авторитаризму, але яны яшчэ не сустрэліся. Не вижу никаких признаков того, что отношения будут изменяться. Понятно, что белорусский режим медленно движется в сторону экономической, если не политической либерализации, а в России установился, так сказать, мягко полудемократический авторитарный режим. Конечно, гораздо более свободный, чем в Беларуси. Из-за довольно неумной политики Запада у России нет другого выхода, кроме как поддерживать в любом виде Беларусь. Некоторые белорусские назиральники меркуют, что подчас визиту Александра Лукашенко у Сочи белорусскому керовнику от керовництва России были сроблены некие жесткие пропановы, от яких тяжко отмовиться. Керовник доследного центра экспертизы Марк Урноу не сгодны с такой трактовкой. Визиты Лукашенко были связаны прежде всего с тем, что Лукашенко, наверное, хотелось подстраховаться и понять, как будут развиваться отношения. Но что, собственно говоря, должно подвигнуть Россию для того, чтобы как-то радикально эту ситуацию изменить? Наверное, только один фактор мог бы это сделать, это, допустим, решение все-таки слиться в единое государство. Но, во-первых, и у Лукашенко такого желания нету, а у России нету, естественным образом, желания сливаться в том формате, который так или иначе был бы пригоден Лукашенко. Этого просто не существует, но, значит, и у каких бы то ни было импульсов для радикальных перемен тоже не существует. Идет постепенная, достаточно болезненная выработка правил взаимодействия между Россией и Белоруссией, как между реально независимыми друг от друга государствами. Все больше и больше российская политическая элита привыкает к тому, что Белоруссия и в самом деле независимое государство. Идея, насколько я понимаю, слияния на сегодняшний день и в общественном мнении Белоруссии не поддерживается. Поводле Станислава Бялковского, президентство Дмитрия Медведева у белорусско-российских отношениях будет часом доведения до конца тех тенденций, которые обозначились при президентстве Владимира Путина. Российская правящая элита на самом деле никогда не воспринимала союзное государство России и Беларуси всерьез. Просто в последние годы правления Бориса Ельцина, отчасти в первые годы правления Владимира Путина, этот фантом был нужен российской элите для того, чтобы в определенных ситуациях улучшать свое внутриполитическое положение и продавать этот миф русскому народу, для которого союз Беларуси был и остается весьма популярным. При Владимире Путине это принципиальное нежелание российской элиты на самом деле создавать союзное государство наложилось еще и личная неприязнь Владимира Путина к Александру Лукашенко, на что Лукашенко, безусловно, отвечал взаимностью. Эта неприязнь продиктована, прежде всего, различиями в ценностных и эстетических системах двух лидеров. Путин – классический постсоветский бизнесмен, в то время как Лукашенко, по сути и по форме неосоветский, первый секретарь ЦК Компартии Союзной Республики. Ну а что касается Медведева, то он просто космически далек от Лукашенко и тех ценностей, которыми живет президент Беларуси, поэтому при нем фактически крах союзного государства резко ускорится и перейдет в скорости и формальный крах. Поэтому нельзя говорить о появлении каких-то новых тенденций. Можно же говорить о том, что тенденции, которые оформились полностью при Владимире Путине, будут доведены до некого логического конца. Директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов меркует, что махчимая измена одно стилю относинов. Возможно изменение стиля в российской политике. Дмитрий Медведев, так сказать, более спокойный, ровный политик, не склонный к ярким заявлениям, иногда к политической агрессии, что отличает Владимира Путина. Но интересы Российской Федерации, связанные с нефтяным транзитом, я думаю, что это сохранится и при президенте Медведеве. Подчас летошнего снежинского визита Путина в Минск лунали у партии чутки на конт того, что проект союзной державы вытягнут из долгой скрыни, что политическая интеграция будет форсированная, каб забеспечить Путину место союзного президента. Нечаканный визит Александра Лукашенко в Сочи, ягоные перемовы с керавництвом России подлили аллею у огонь таких гипотез. Накольки это проект реальный? Говорит керавник отдела Беларуси Институт Украины СНД Александр Фадеев. С моей точки зрения, он невозможен, поскольку в правящих классах двух государств есть значительные расхождения по вопросу о распределении полномочий, властных полномочий. Есть большие расхождения по поводу того, кто будет осуществлять верховную власть в союзном государстве. Пока эти расхождения они не преодолены, и очевидно, в ближайшей перспективе они преодолены не будут, поскольку белорусская сторона настаивает на равноправном подходе именно в этом вопросе, то, естественно, российская элита политическая, она не заинтересована в продвижении такой формы интеграции, при котором она вынуждена половину своих властных полномочий, как минимум, отдать белорусской стороне. Что касается занятия Владимиром Путиным некого мифического поста президента, которого нет в проекте конституционного акта белорусской стороны, вообще такого поста нет, то я бы назвал это, вообще говоря, некими такими спекуляциями политическими. Коли Александр Фадеев уживает деликатные формулы, говорящи про то, что российская элита не готова отдать белорусскому боку половину своих полномочий в союзном утворении, то ягоный коллега Дмитрий Орлов выказывается больше широ и простолинейно. С моей точки зрения, объединение России и Беларуси возможно только по одному сценарию. Вхождение Беларуси в состав России несколькими субъектами. Это обусловлено масштабом экономики, масштабом политической системы. Иного развития событий я не вижу. И учитывая настроение белорусской элиты, прежде всего самого Лукашенко, мне это кажется маловероятно. Ну, а вот теперешнее залицание официального Минску до Европы. Беспрецедентное вызволение политичных вязнев. Ці не свечить это про то, что Москва робит на Минск некий тиск, який Лукашенко спробует сбалансовать стосунками с Заходом. Свой отказ пропонует Станислав Белковский. С той стороны, Россия на него, конечно, не давит. Российская правящая элита вообще заинтересована в том, чтобы минимизировать контакты с Лукашенко по любым вопросам, кроме энергетических. Этот слух о создании реального союзного государства с постом президента не имеет под собой никаких оснований, как не умел он их вчера. Дело в том, что, во-первых, Путин не хочет быть президентом Союза и не любит саму идею Союза. Ему глубоко чуждо все советское, союзное, несмотря на то, что иногда в конъюнктурных целях он прибегает к просоветской риторике. Де-факто, внутренне и по сути, он реальный антисоветчик. Он классический бизнесмен-фартовщик, позднесоветский, которому имперские ценности глубоко на самом деле чужды. А кроме того, невозможно себе представить, чтобы Александр Лукашенко кому-то отдал власть, тем более ненавистному ему Владимиру Путину. Поэтому никакого союзного государства не будет, хотя эти утечки иногда будут запускаться чисто в аппаратных целях. Тогда, в конце года, очевидно, утечка была сделана, чтобы напугать российские элиты такой перспективой и потом предъявить народу преемника Дмитрия Медведева как меньшее зло и тем самым дать возможность российским элитам перевести дух. А Лукашенко активизирует контакты с Евросоюзом, потому что он понял, что Россия отрезана домой, она для него больше не партнер и тем более не покровитель, и он ищет новые центры силы и влияния, которые могли бы защитить и легитимировать его режим. Лукашенко выбрал очень благоприятный момент. В России политическая ситуация ужесточается, количество людей, гонимых по политическим мотивам, растет, и как раз в этот момент Лукашенко не упускает шанса предстать красивым и хорошим даже на фоне Владимира Путина. С коллегом Белковским не совсем сгодный супрацовник Московского центра Карнеги Миколай Петров. Поводле его не у тым справа, что Москва не отисне на Лукашенко. Я думаю, что такого рода попытки в пределах разумного они и так предпринимались. Другое дело, что сделать это за рамками разумных пределов это контрпродуктивно. Поэтому я думаю, что вот на нынешнем этапе возможности Москвы каким-то образом давить на белорусскую власть для того, чтобы заставить фактически ее и Лукашенко отказаться от суверенитета, они ограничены и они уже все использованы. Не думаю, что можно что-то дополнительное в этом отношении придумать. Тему белорусско-российских отношений после выборов у России мы протягнем праз хвилину и зараз головные темы дня. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сённяшней программе. Прокуратура Московского району Менску распачала криминальную справу супраць витебского предпринимальника Сергея Парсюкевича поводле артикулу 364 «Гвалт ти погроза гвалту относно супрацовника милиции». Лидеры молодзевага руху заявили про долучение до громадянской кампании «Европейская Беларусь». На президентских выборах у России перамог Дмитрий Медведев. Белорусские политики не чекают великих изменов у белорусско-российских дочинениях. Министр внутренних справ Беларуси Владимир Навумов выключил махчимость вызволения былого кандидата у президента Александра Казулина на подставе амнистии, якая почалася у конце минулого года. Гомельская областная филия АГП вырешила почать кампанию сбору подписов за проведение референдуму об метазгодности будовництва в Беларуси атомной электростанции. Звонки на свободу. Прощения вам не будет за ваше предательство. Куды нам идти, белоруса? Ваши вонкуки, пытания и отказы. На вашем радио. По телефоне и про СМС. Звоните у Менску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24. У Австралію штогод прыязджае некалькі дзясяткаў чалавек з Беларусі, як адзначаюць мясцовыя беларускія актывісты. Сярод іх і эканамічныя мігранты, якія спрабуюць легалізаваць свой статус у Австраліі, як пацярпелыя ад дыктатарскага рэжыму ў Беларусі. Як ставяцца да новапрыбыўшых мясцовыя беларускія арганізацыі, ці дапамагаюць суайчыннікам? Ці спрыяе новая эміграцыя пашырэнню беларускай грамадскай актыўнасці ў Австраліі? Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Перадачу «Беларуская замежа» слухайце ў аўторак, а зараз мы працягваем праскі акцэнт. Якіх зменаў можна чакаць у беларуска-расійскіх адносінаў пасля прэзідэнцкіх выбараў у Расіі? Наколькі імавернае аднаўленне праекту саюзнай дзяржавы? У перадачы ўдзельнічаюць палітолагі з Расіі Дмітрий Арлоў, Станіслав Бялкоўскі, Сергій Караганаў, Сергій Маркаў, Мікалай Пятроў, Леонід Радзіхоўскі, Марк Урноў і Александр Фадзеў. Вядзе дыскусію Юры Дракахуст. Пра крамлёўскі палітолях Сергій Марка убачыць перашкоды на шляху стварэння саюзнай дзяржавы ў наступным. Я полагаю, што этот праект по-прежнему лежит на столе для реализации. Народы России и Беларуси требуют создания союзного государства, экономические интересы требуют, политические интересы требуют, но политики пока показали стойкую неспособность договориться. И главная проблема – это то место, которое займет в этом союзе сам Лукашенко. Первое место он занять не может по понятным причинам, второе место его не удовлетворяет. Либо там недостаточно власти, либо недостаточно гарантий несменяемости. Таким, я думаю, готов предложить вице-президента пост, что является несменяемостью, пост премьера, что является огромной властью, но сменяемой. Но он хотел бы, условно говоря, и вице-президента, и премьер-министра одновременно. То есть такое второй как бы президент. Но это и слишком много, и слишком конфликтно. Поэтому эта проблема Александра Лукашенко не решена пока, к сожалению. И в условиях нерешенности это еще угнетаются личные отношения, что рождает еще больше, так сказать, недоверия и требует еще большей гарантии в результате. Проблема даже усугубляется, чем разрешается. Хотя мы надеемся, что она все-таки разрешится и политики реализуют волю граждан России и Беларуси. На думку президента Центра экспертизы Марка Урнова, для этого надо, чтобы Лукашенко согласился. А зачем ему это? Оказываться в роли человека номер два с сомнительной перспективой? Вряд ли. Давление на него общественного мнения, ну, право слова не будет. Он скорее и даже очень легко отмобилизует общественное мнение Беларуси, его поддерживающее, указав на то, что Россия со всеми ее имперскими амбициями в очередной раз пытается нас съесть, поставить на колени, сделать зависимыми. Ну и под аплодисменты большинство белорусов будет выдерживать свою независимую позицию, не откликаясь на наше давление, а чем может быть обеспечено давлением, но опять газом, опять нефтью. Ну, один раз помахали газовой трубой, второй раз помахали газовой трубой, на третий раз это уже будет просто смешно. Старшиня Российской Рады с внешней оборонной политики Сергей Караганов лишит, что теперешние спробы Лукашенко наладить стосунки с Заходом не связанные наупрост со стосунками Беларуси с Россией. Тупиковость экономической политики и политического режима Лукашенко очевидна. И, может быть, он какой-то трансформации. Это первое. А второе, он пытается постоянно, впрочем, белорусская часть белорусской оппозиции играть на так называемой европейской карте, угрожать России тем, что он сблизится с Европой. Для нас сближение в тех пределах, в которых говорится, угрозой не является. Чем более приличной страной будет Беларусь, тем лучше Россия. А то, что в Беларуси есть политические заключенные, я считаю позором для нашего формально существующего союзного государства и конкретно позором для России. А зараз про сценарий в певном сенсе отворотный интеграционному. Не варто забывать, что до опошнего часу Дмитрий Мядведев был старшинем Рады директоров «Газпрому». Того самого «Газпрому», яким у Беларуси с некоторого часу, як той казав, пужаюць малых дзяцей. Дарэчы, на апошнім саміце СНД Владзімір Пуцін, прадстаўляючы Мядзведзева, падкрэсліў, што той быў пэўным сэнсе суаўтарам расійскай палітыкі на пастсавецкай прасторы ў апошнія гады. Дык ці не можа здарыцца так, што прэзідэнт Мядзведзеў скажа: «Ніякага саюзу няма і не будзе. Ніякія беларусы вы нам не браты, а незалежная дзяржава. Такая ж, як, скажам, Польша ці Нямецчына. І плаціце нам, калі ласка, за нашы газ і нафту так, як павінна плаціць незалежная краіна. Братэрства адмяняецца, рахунак да аплаты». Ці магчымы такі паварот, контуры якога абазначыліся ў апошнія гады? Сергей Маркаў нагадвае, што Мядзведзеў быў усё ж не кіраўніком «Газпрому», а дзяржаўным наглядчыкам за карпарацыяй. Я полагаю, что перевод отношений полностью на такие рыночные отношения России и Белоруссии, как там, условно говоря, Германия и Польша, возможно, но это было бы поражением России и поражением Белоруссии. Поэтому хотелось, чтобы этого избежать. Не надо преувеличивать усиление роли «Газпрома» в связи с приходом Дмитрия Медведева. Дмитрий Медведев занимает пост представителя совета директоров «Газпрома», но является несколько лидером «Газпрома», поскольку лидером оперативным является все-таки Миллер, а лидером стратегическим является, скорее, президент России. А Медведев многие годы был как бы главным представителем государства там, контролировал все эти процессы с точки зрения государства, чтобы менеджмент «Газпрома» не побежал куда-то в неправильную сторону. Сейчас не глава «Газпрома» становится президентом, де-факто. Более того, я могу сказать, что мне кажется, что в российском обществе растет как бы недовольство тем, что «Газпром» оказался вне зоны критики, по сути дела. Все-таки не Россия для «Газпрома», а «Газпром» для России. Александр Фадзеев мяркуе, что Беларусь может спынить рух до рынковых ценов на энергоносбиты только истотными кроками на сустрач России у шерегу накерунков. Ну, об этом уже было сказано, и Беларусь была предупреждена о том, что через определенный период она будет вынуждена переходить на рыночные цены по импортированным из России энергоресурсам, и в этом отношении план очевиден, и здесь говорит о том, что Беларусь будет являться каким-то исключением, нет. Об этом не раз говорил и нынешний президент России Владимир Путин, говорил о том, что несмотря на все братские чувства, несмотря на дружбу и так далее, обмен, торговый обмен, в том числе энергоресурсами, он будет происходить на рыночном основании. Другое дело, что Беларусь, в отличие от других стран, включая Украину, в виде исключения предоставлен такой временной, временная некая пауза, некий период, который бы позволил ей плавно подойти к тому, чтобы на рыночных основаниях покупать энергоресурсы в России. В этот период Беларусь может запустить план, и она это делает, там, энергосберегающих технологий, покупки и доставки, транспортировки в Беларусь других энергоресурсов, которые альтернативные, российские и так далее. Ну, пожалуйста, она это может делать. Это тоже рынок, свобода, конкуренции. Россия этому препятствовать не будет. Если Беларусь будет предоставлять, а до этого она этого не делала, какие-либо определенные уступки политического, военно-стратегического и прочего плана для России, то, конечно же, могут быть подняты вопросы о льготном порядке обеспечения ее энергоресурсами и так далее. Это возможно. Так делается во всем мире, но для этого Беларусь должна пойти на какие-то определенные политические, военно-стратегические и прочие уступки. По-моему, она к этому не готова, и, естественно, что говорить об этом преждевременно. А на думку Леоніда Разіхоўскага, і без саступак з боку Менску $119 за 1000 кубаметраў газу для Беларусі не ператворыцца ў хуткім часе ў $300, як для Польшчы. Эта разніца не является критичной для Газпрома и для России. Но она является критичной для Беларуси. Если введут вот эту высокую цену, то, во-первых, начнутся по новой все те удовольствия, которые Россия имеет с Украиной. Перекрывание трубы, соответственно, срыв поставок в Европу. Скандал на скандале. Это первое. Второе. Эта идея крайне непопулярна в России. Почему-то российское общественное мнение считает, что русский патриот – это тот, который ведет себя как абсолютный жлоб в отношении всего мира, но делает дорогие подарки Белоруссии. Хороший тон у русских патриотов. Что же мы Белоруссию обижаем? Что мы жлобимся? Уж им-то можно отдать вообще за даром. Вот такая в российском общественном мнении сильная доминанта. Стало быть, это раздражать общественное мнение. Это два. Третье. Это наносить сильнейший удар по режиму Лукашенко. Все-таки в значительной степени все его экономическое там, процветание или видимость процветания за счет русской халявы. Но представим себе, что рухнет режим Лукашенко. Станет народу совсем паршиво жить, затрещит этот режим и рухнет. Что за радость для России? Лукашенко плохой парень. На его фоне, какая бы ни была российская власть, она все равно кажется более демократичной. Если он рухнет, то она окажется самой недемократичной во всей Европе. Уже спрятаться будет не за чью широкую спину. Широкая спина батьки очень выгодна для Кремля. На его фоне они всегда все-таки лучше. А тут не будет этого все-таки. Стоит туго те несколько сот миллионов долларов, которые «Газпром» получит. Но, разумеется, не стоит. Поэтому я думаю, что не пойдет на эту штуку Медведев. Паводле Мікалая Пятрова, калі пераход на цалкам рынкавыя двухбаковыя адносіны не адбыўся пры Ельцыне і Пуціне, то справа не ў нежаданні Крамля ажыццявіць гэты пераход. Я думаю, што в отношении России президент Лукашенко, который вот уже увидит третьего российского президента в качестве своего партнера и коллеги, находится в определенной степени в выигрышном положении. И коль скоро ни Ельцину, ни Путину, достаточно жестко и решительно выступавшему с такого рода позицией в целом ряде случаев сделать этого не удалось, то причина не в отсутствии желания или решительности со стороны российского лидера, а в комплексе тех проблем, которые делают не только Белоруссию зависимой от России, но и в определенной степени Россию зависимой от Белоруссии. Мне кажется, что какие-то радикальные изменения в раскладе здесь невозможны. И наоборот, можно думать, что президент Медведев, по крайней мере, поначалу окажется существенно менее искушенным и менее способным к политической игре с президентом Лукашенко, чем это было в случае с Путиным. Поводле Станислава Бялкоўскага, рух до рынковых ценов отбывается. Але Россия не может надто прискорить его. Де-факто это уже произошло. То есть если это еще не эта риторика еще не присутствует в публичном пространстве, то только потому, что российская политическая элита боится навредить и испортить свои позиции, поскольку для русского народа миф о российско-белорусском союзе остается весьма важным и будет оставаться важным еще долго. И в этом смысле российская элита боится, что Лукашенко будет более приемлем и популярен в России, чем следующий российский президент, что не исключено. То есть я думаю, что на свободных выборах президента России при реальной конкуренции и доступе к средствам массовой информации Лукашенко победил бы Медведева одной левой. Что касается газовой торговли, то опыт газовых войн последних лет, как российско-белорусской, так и российско-украинской, показал, что поставщик газа России зависим от транзитной страны, будь то Белоруссия и Украина, ничуть не меньше, чем наоборот. Поэтому он обязан учитывать платежеспособный спрос, он не может поднимать цены на газ выше уровня платежеспособного спроса. И газовый вентиль во многом эфемерен, это фантом, это рычаг газовый, потому что перекрыть газ надолго «Газпром» не может, потому что он не может сократить добычу газа без консервации скважин, значит, он должен либо отправлять газ в трубу на экспорт, независимо от условий его оплаты, либо сжигать. Соответственно, второе едва ли возможно. Поэтому транзитная страна, такая как Беларусь и Украина, тоже имеет свои рычаги давления, которыми она и будет пользоваться. И периодические газпромовские истерики так или иначе будут приводить к неким компромиссным результатам. Цена будет выше, но она не будет европейской. Выслухали пражскі акцэнт. У перадачы ўдзельнічалі расійскія палітолагі Дмітрый Арлоў, Станіслаў Бялкоўскі, Сяргей Караганаў, Сяргей Маркаў, Мікалай Пятроў, Леанід Радзіхоўскі, Марк Урноў і Александр Фадзеў. Выпуск падрыхтаваў і вёў Юры Дракахруст. Увага, ідэальны прыём. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.